أمتي كنت ولا زلت لا منتهى الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo tutazungumza juu ya masala ya ilmu. Yataka tujue ya kuwa dini yetu ya Kiislamu imeitukuza ilmu na imefanya ya kuwa mtu kuwa na ilmu ni lazima, ni faradhi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima, yani kutafuta ilmu basi ni lazima juu ya kila muislamu mwanamume na muislamu mwanamke. Kwa hivyo ni juu ya uislamu kujihusisha na mambo ya ilmu na kutafuta ilmu. Na aya za kwanza za Qur'an ambazo ziliteremka, utaona namna gani zinazungumzia juu ya ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aya za kwanza zilizoteremshwa alikuwa akizisoma iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba, alimuumba mwanadamu kutoka mana na pande la damu. Soma na Mola wako ni mkarimu sana, ambaye amefundisha kwa kalamu, amemfundisha mwanadamu yale ambayo hayajui. Kwa hivyo utakuta aya hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia habari ya kusoma, anazungumzia habari ya ilmu, anazungumzia juu ya utumiaji wa kalamu. Na maana ya maneno haya yako wazi ya kuwa hatufai sisi kuwa ni watu ambao ni wajinga, hatuna ilmu. Lakini je, watu hujiuliza, je, ni ilmu gani? Kwa sababu leo kuna ilmu aina nyingi. Utakuta kuna ilmu zinapatikana katika madarisi yetu ya Kiislamu, kuna ilmu ambazo zinapatikana katika madarisi zetu za kiserikali, kuna ilmu za university, kuna ilmu mbalimbali, kuna ilmu za kujua watu kazi za mikono na kadhalika na kadhalika. Maulama wanagawanya ilmu vigawanyo viwili. Kuna ilmu ambazo tumeshajua kuwa zote ni faradhi, lakini kuna zile ilmu ambazo ni fardhu kifaya, na tutakujataja fardhu kifaya ni nini, na kuna ilmu ambazo ni fardhu ain, na tutakujataja vile vile fardhu ain ni nini. Tuanze na fardhu kifaya. Fardhu kifaya ni zile ilmu ambazo lau kama ziko kwa Waislamu za kutosheleza Waislamu wawe hawana tena haja ya kutafuta ilmu hizo kwa watu wengine, basi hizo zinaitwa fardhu kifaya. Kwa mfano, leo sisi tuna haja ya kuwa na madaktari wa kutosha. Na madaktari wa kutosha, tunajua ya kuwa tuna haja kubwa sisi tuwe tutatizamwa sisi wenyewe na wake zetu na banati zetu na watoto wetu na madaktari ambao ni waaminifu na wakisawa sawa. Pindi tukikosa hayo, basi pengine hubidi mara nyingine banati zetu na wake zetu na dada zetu tuwapeleke kwa madaktari ambao si Waislamu au madaktari ambao si waaminifu, pengine tena wanaume. Sasa pale iwe pengine daktari yule inabidi amfungue nguo mwanamke yule wa Kiislamu, basi amwangalie pengine sehemu zake za siri kwa sababu ya kitabibu, lakini pale itazuka fitna kubwa sana, na pale ndio hatari inaweza kutukabili sisi katika dunia yetu na akhera yetu, na Mwenyezi Mungu atatuadhibu kwa sababu ya kuwa hatukufanya ihtimam ya kuwa na ilmu kama hizo. Na ni hivyo hivyo katika masala mengineyo, tukiwa hatuna walimu wa kutosha kwa watoto wetu wa kiume na watoto wetu wa kike, tuko katika taabu na tupata dhambi ikiwa hatufanyi bidii katika kuondosha tatizo hilo. Ikiwa hatuna vile vile watu wakutupa fatwa na watu ambao ni wakusimamia mambo yetu ya kisheria kama makadhi na kadhalika na kadhalika, ikabidi pengine tuweke watu ambao hawana ujuzi, tuweke watu ambao pengine ni watu wale ni watu ambao si waaminifu, basi yote haya huwa sisi ni wenye kulaumiwa mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima tutie bidii katika kuondosha nuksan, yani upungufu wote ule utakao kuwako katika nyanja mbalimbali, ili sisi tuwe twajitosheleza kama Waislamu na hatuna matatizo yote ambayo yatatupata katika mambo yetu ya kidunia na kiakhera. Kisha tumesema ya kuwa kuna fardhu ain, ilmu ambazo ni fardhu ain. Fardhu ain nini? Ni kuwa mtu kila mmoja katika sisi anatakikana awe na mambo maalum ambayo anayajua. Kila Muislamu lazima ajue namna ya kutawadha, namna ya kufunga, namna ya kuswali, namna ya kutoa zaka, namna ya kuhiji. Kisha ikifika katika masala ya mtu maisha yake yale ya kila siku, ajue yeye haki mathalan zake kama mume, na ikiwa ni mwanamke ajue haki zake yeye kama mke katika ndoa, ajue na majukumu yake vile vile yako vipi. Kutokamana na kuwa watu hawayajui haya, mara nyingi ndio ndoa hupata misukosuko. Lakini leo kama kila mtu anajua haki yake na jukumu lake, basi moja kwa moja huwa hakuna matatizo ambayo yanaweza kutokea katika ndoa, isipokuwa matatizo madogo madogo. Kwa hivyo haya ndio yale ambayo utayakuta ya kuwa mara nyingine sisi tunadharau na kuona ya kuwa kila jambo laweza ukamtegemea yule siko Muislamu, au waweza wewe kutegemea maulama katika mambo ambayo ni madogo madogo kama kujua kuswali na kutawadha na kufunga na kujitahirisha na kadhalika. Lakini ni juu ya kila Muislamu ajue. Sasa faida ya kuwa na ilmu nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu huwainua wale ambao ni wenye imani katika nyinyi, na wale ambao wana ilmu basi huwainua daraja nyingi zaidi. Haya ni kuonesha namna gani yule mwenye ilmu na siko na ilmu kuna tofauti. Yule ambaye yeye anajitahidi kuwa na ilmu, basi yeye yuko daraja nyingi juu kuliko yule mwenye kuamini ambaye hana ilmu. Na utakuta ya kuwa yule mwenye kuamini ambaye hana ilmu, basi hata hatojua mara nyingine kufanya mambo ambayo anatakikana kuyafanya kwa njia ya usawa. Lakini yule ambaye yeye ana ilmu, basi huwa yeye ataweza kuyafanya mambo yale kwa njia ambayo ni sawa sawa. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hakika wale ambao wanamogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi katika waja wake ni wale maulama wenye ilmu. Na hili ni jambo ambalo nataka tulizungumze kidogo, kwa sababu utakuta namna gani yule daktari ambaye pengine amesomea ilmu katika zile furuu za udaktari. Maana kuna furuu nyingi za udaktari, kuna wengine wame specialize, wamesomea tu jito namna linavyofanya kazi. Kwa hivyo yeye akalijua lile jito nje ndani, akajua utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kiungo hichi tu kimoja cha jito. Namna gani utakuta watu wanapata madigrii chungu nzima kwa kujua tu jito linafanya kazi namna gani, na pindi linapopatikana na matatizo kulitibu namna gani, basi utaona ya kuwa anatambua ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uweza wake mkubwa na Mwenyezi Mungu utendakazi wake. Na pale inaishia kwa mtu yule kuzidi kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzidi kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni hivyo hivyo mwenye moyo. Ama yule ambaye anasomea ilmu za falaki, akajua maajabu yaliyoko katika falaki, na leo akajua namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna alivyoviumba vitu vyote hivyo na vikawa venda kwa mpango maalum, na vikawa vitu vile havigongani katika anga, basi yote hayo ni katika miujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo inamfanya mtu ambaye yeye anamjua Mwenyezi Mungu azidi kupanda daraja yake mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni hivyo hivyo mtu ambaye ana elimu ya dini. Kila mtu akiwa na elimu ya dini, basi anazidi kumjua Mola wake, akajua namna gani Qur'ani mpangilio wake, akajua namna gani Mwenyezi Mungu uumbaji wake, akajua namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukubwa wake na uweza wake na ukarimu wake, basi bila shaka anazidi kumjua Mwenyezi Mungu, na vile vile hilo linamsaidia vile vile katika kumwamini na kupanda daraja yake. Na hili ni jambo ambalo latupelekea sisi kujua na kukata shauri ya kuwa lazima tujitahidi kuwa na ilmu. Ilmu yote ile utakayokuwa nayo utamwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ilmu hiyo, na utakuwa wewe ni mwenye kujua kuwa hakika yule ambaye ametuumba sisi na ambaye tunataka tumwabudu na tusimshirikishe na chochote, basi yeye ni Mwenyezi Mungu ambaye amekamilika, ni Mwenyezi Mungu ambaye ana hikma, ni Mwenyezi Mungu ambaye hakuna kama yeye. ama ukosefu wa ilmu. Basi ukosefu wa ilmu ni kama vile tunavyoona namna gani watu wakiwa hawana ilmu, basi huwa wao wanadharauliwa katika ulimwengu huu, na vile vile wanakuwa ni watu ambao ni duni, na wanakuwa ni watu ambao hawawezi kujilinda hata na maradhi, hawawezi kujiondoshea, hawawezi hata kujitetea haki zao. Leo utakuwa wewe mathalan iko hujui tu hata Qur'an yako inakwambia nini katika haki zako wewe kama mume katika nyumba yako, au kama wewe mke katika nyumba yako, unakuwa wewe uko hasarani, unanyimwa haki zako, unapata taabu. Kwa nini? Kwa sababu ya ukosefu wa elimu yako. Kwa hivyo ukosefu wa elimu hakika ni janga, na moja katika jambo ambalo Uislamu umekuja kuondosha ni ukosefu wa elimu. Na ndio kaona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa an-nabiyul ummi, yani ni nabii ambaye alikuwa hajui kusoma na kuandika. Lakini utakuta namna gani hima yake katika mambo mawili haya, kusoma na kuandika. Alipotekwa Asra, wale ambao walikuwa ni wametekwa katika vita vya Badr, basi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutaka watu hao wajikomboe, aliwaambia ya kuwa wafundishe watoto wa Kiislamu kujua kusoma na kuandika. Na ikawa ni jambo ambalo katika tarikh limeonekana ni jambo la kuthamini watoto kujua kusoma na kuandika. Kwa nini? Ili watoto wajue kusoma na kuandika, wawe na ilmu, na hiyo ni sababu ya wao kuongokewa katika dunia yao na akhira yao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atatujalia tuwe ni wenye kupenda ilmu, tuwe ni wenye kunyokewa katika mambo ya ilmu, tuwe ni wenye kujilazimisha kujua kila jambo ambalo ni lazima juu yetu kulijua, na vile vile kujua jambo gani la kufanya na jambo gani la kuachwa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. اصطفانا الله.